ste za kopilote, posno meso, masne vode, da se lepo razumemo, razne reči kazujemo. Čil nam škripi, čil nam zveči, s skakuće posred reči, a se pita, u se čudi, kad govoriš ja sam budi. Čuli ste za tropsko voće, za tandare i za broće, da se lepo razumemo, razne reči kazujemo. Sljuška, B nam bruji, F nam duva, Z nam zuji. Čine čuda sva ta slova, od njih je i pesma ova. Čudne reči, čudna slova, od njih je i pesma ova. Čudne reči, čudna slova, od njih je i pesma ova. Šta dođe posle mene, da se lepo razumemo, razne reči kazujemo. Čil nam škripi, čil nam zveči, s skakuće posred reči, a se pita, u se čudi, kad govoriš ja sam budi. Čuli ste za paparace, playback fore, razne face, da se lepo razumemo, razne reči kazujemo. J nas ljuška, B nam bruji, F nam duva, Z nam zuji. Čine čuda sva ta slova, od njih je i pesma ova. Čudne reči, čudna slova, od njih je i pesma ova. Čudne reči, čudna slova, od njih je i pesma ova. Čudne reči, čudna slova, od njih je i pesma ova. Čudne reči, čudna slova, od njih je i pesma ova.